तत्र जिज्ञासु सज्जनो श्रीमत स्वामी विद्यारण्य जी महाराज के द्वारा विरचित पंचदशी के ध्यान दीप प्रकरण के 144वें श्लोक का हम लोगों ने कल विचार संपन्न किया और 145वें श्लोक का अवतरण का उच्चारण कर दिया था और प्रसंग चल रहा है जिसका बीज 136वें श्लोक में है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हुए तत्वज्ञान से पहले ही यदि मृत्यु हो गई तो मोक्ष सिद्ध नहीं होगा, ये शंका थी। तो उसके उत्तर में ये बताया था कि निर्गुण उपासना यदि परिपक्व हो गई है तो मृत्यु के समय तत्वज्ञान हो सकता है या परलोक में दूसरे जन्म में हो सकता है या निर्गुण ब्रह्म की उपासना सकाम रूप से की है तो ब्रह्मलोक में वो तत्व को जान करके मुक्त होगा। तो ये जो ब्रह्मलोक वाला जो विकल्प है उसका विचार चल रहा है। मृत्यु के समय या फिर दूसरा मनुष्य शरीर धारण करके निर्गुण उपासक मुक्त हो जाएगा, उसमें तापनीय श्रुति परम प्रमाण रूप से उपस्थित की, और सकाम निर्गुण उपासना का फल ब्रह्मलोक है, उसमें शैव्य का जो प्रश्न है और पिपला जी का जो उत्तर है वो उपस्थित किया 144वें श्लोक में। अब सकाम निर्गुण उपासना का फल ब्रह्मलोक और अंत में मोक्ष, इसमें शैव्य प्रश्न जो उपनिषद वाक्य है उसको बताया। अब ब्रह्मसूत्र का अप्रतीक अधिकरण भी उपस्थित कर रहा है और इससे भी ब्रह्मसूत्र से भी यही बात सिद्ध हो जाती है कि सकाम निर्गुण उपासना का फल ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक के अंत में तत्वज्ञान से मोक्ष। तो देखिए क्या है अप्रतीक अधिकरण। किंच अप्रतीक आलंबनात् नयति इति बादरायणः उभयथा अदोषात् तत्क्रतुश्च। ये सूत्र है ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद का 15 क्रम का ये सूत्र है। इस सूत्र में कहा गया है कि कामानुसारेण फल प्राप्तिर्भवति इति प्रतिपादितम्। इसको अप्रतीक अधिकरण कहते हैं। इस अप्रतीक अधिकरण में भगवान बादरायण ने ये कहा है कि काम के अनुसार ही फल प्राप्ति हुआ करती है। ये वहां स्पष्ट कर दिया अप्रतीक अधिकरण में। और ग्रंथकार का यह कहना है ये अप्रतीक अधिकरण के प्रमाण रूप बल से भी यही साबित हो जाता है कि जो सकाम निर्गुण उपासक है उसको ब्रह्मलोक गति और अंत में मोक्ष हो जाता है, ये बात स्पष्ट हो जाती है। देखो श्लोक पढ़ते हैं, अप्रतीकाधिकरणे तत् क्रतो न्याय ईरितः अप्रतीकाधिकरणे तत्क्रतो न्याय ईरितः ब्रह्मलोकफलं तस्मात् सकामस्येति वर्णितम्। इसका वाक्य रूप है अप्रतीक अधिकरणे तत्क्रतो न्याय ईरितः तस्मात् ब्रह्मलोक फलम सकामस्य इति वर्णितम्। ब्रह्मसूत्र के चतुर्थ अध्याय तृतीय पाद में अप्रतीक अधिकरण है। उस अप्रतीक अधिकरण में तत्क्रतु न्याय ईरित यानी बताया गया है। उस तत्क्रतु न्याय के बल से सकामस तस्मात यानी इसलिए सकामस्य ब्रह्मलोक फलम वर्णितम्, इसलिए जो सकाम निर्गुण उपासक है उसको ब्रह्मलोक रूप फल सुना गया है। सकाम निर्गुण उपासक का ब्रह्मलोक फल सुना गया है। शिव्य प्रश्न से भी ये कहा कि सकाम निर्गुण उपासक का ब्रह्मलोक फल और वहां पर अंत में क्रम मुक्ति और अप्रतीक अधिकरण न्याय से भी ये बात जो है निश्चित हो जाती है कि सकाम निर्गुण उपासक का उपासना का फल ब्रह्मलोक ही है। अब ये अप्रतीक अधिकरण क्या है? देखो अप्रतीक अधिकरण का ये सूत्र है, अप्रतीक आलंबनात् नयति इति बादरायणः, ये जो है उभयथा अदोषात् तत्क्रतुश्च, ये उनका सूत्र है। बादरायण जी ने अपना व्यक्तिगत मत इस विषय में बताया है कि अप्रतीक आलंबनात् अप्रतीक की उपासना से ब्रह्मलोक नयति ब्रह्मलोक में उपासक को ले जाया जाता है। अब अप्रतीक अधिकरण में जो है अधिकरण का जो है स्वरूप आपको बता देता हूं। वहां पर विचारणीय विषय यह है, इससे पूर्व अधिकरण में प्रतीक उपासना का वर्णन है, तो प्रश्न वहां यह है कि जो प्रतीक उपासक है उसको ब्रह्मलोक फल मिलता है कि नहीं मिलता है, ये प्रश्न है। प्रतीक उपासक को ब्रह्मलोक का फल मिलता है कि नहीं मिलता है, ये विचारणीय विषय है। तो पूर्व पक्षी कहेंगे देखो प्रतीक उपासना क्या है ये भी देख लो, जैसे शालग्राम में विष्णु दृष्टि है, ये स्मार्थ प्रतीक उपासना, लिंग में शिव बुद्धि है, नाम में ब्रह्म बुद्धि है, आकाश में ब्रह्म बुद्धि, ये वैदिक प्रतीक उपासना, और शालग्राम लिंग वगैरह में विष्णु ब्रह्मादि शिव दृष्टि वगैरह ये स्मार्त पौराणिक प्रतीक उपासना है। तो ये प्रतीक उपासना, प्रतीक जो उपासना करता है तो उसको ब्रह्मलोक फल मिलता है कि नहीं मिलता है, ये संदेह। तो पूर्व पक्ष कहेंगे प्रतीक उपासक को भी ब्रह्मलोक फल मिलना चाहिए। कौन कहेंगे? पूर्व पक्षी। क्यों? तो कहते हैं ऐसी कोई विशेष श्रुति तो है नहीं कि प्रतीक उपासक को ब्रह्मलोक का फल न मिले और अप्रतीक उपासक को मिले, इस प्रकार का भेद बताने वाली कोई विशेष श्रुति का अभाव है। इसलिए यही मानना होगा कि प्रतीक उपासक को भी ब्रह्मलोक फल मिलता है। जैसे ब्रह्म की उपासना करने वाले को ब्रह्मलोक मिलता है ना, वैसे प्रतीक की उपासना करने वाले को भी ब्रह्मलोक फल मिलना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म उपासक को ब्रह्मलोक मिले, प्रतीक उपासक को ब्रह्मलोक फल न मिले, ऐसी विशेषता ये व्यवस्था करने वाली कोई श्रुति उपलब्ध नहीं है। इसलिए पूर्व पक्ष कहते हैं कि यही मानना होगा कि प्रतीक उपासक को भी ब्रह्म उपासक के समान फल मिलता है। तो वहां पर जो है सिद्धांति ने निर्णय किया है कि प्रतीक उपासक को ब्रह्मलोक फल नहीं होगा, प्रतीक उपासक को ब्रह्मलोक की फल की प्राप्ति इसलिए नहीं होगी क्योंकि उन्होंने प्रतीक की उपासना की है, ब्रह्म की उपासना नहीं की है। ब्रह्मकृतो का अभाव है। ब्रह्मकृतो यानी ब्रह्म की उपासना उन्होंने की होती तब वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, किंतु उन्होंने तो प्रतीक की उपासना की है और प्रतीक उपासना का फल अलग से सुना गया है। यदि प्रतीक उपासना का फल सुना नहीं गया होता तब तो ये मानना होगा कि ब्रह्मलोक ब्रह्म उपासक के समान प्रतीक को भी कहीं न कहीं फल में उसको बताना पड़ता, व्यवस्था करनी पड़ती कि फिर प्रतीक उपासना को क्या फल मिलता है ये। किंतु वहां कहा कि प्रतीक के अनुरूप जो है फल उनका सुना गया है, इसलिए प्रतीक उपासक के लिए ब्रह्मलोक का गमन जो है वो श्रुति के द्वारा स्थापित नहीं है क्योंकि उन्होंने ब्रह्म की उपासना की ही नहीं है। इसलिए जो अमानव पुरुष है वो प्रतीक उपासक को ब्रह्मलोक प्राप्त नहीं कराएगा। पंचाग्निविद को तो अमानव पुरुष है वो ब्रह्मलोक प्राप्त कराएगा किंतु प्रतीक उपासक को नहीं। तो वहां पर प्रतीक उपासक के लिए ब्रह्मलोक का निषेध हुआ है और ब्रह्म उपासक के लिए ब्रह्मलोक का विधान हुआ कि ब्रह्म की उपासना करने वाले को ब्रह्मलोक फल मिलता है, प्रतीक उपासक को नहीं मिलता। अब ये जो यहां पर जो बात चल रही है वो उपासक सकाम भाव से उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है, इसलिए निर्गुण ब्रह्म की सकाम भाव के भाव से उपासना का फल ये जो है तत्कृत न्याय से ब्रह्मलोक फल है, ये ब्रह्म सूत्र के ये अधिकरण से भी बात सिद्ध हो जाती है। तत्कृत माने जो जो जिस जिस कामना से जो किया जाता है वो ही फल मिलता है। सकाम निर्गुण उपासक ने ब्रह्मलोक की कामना से उपासना की है इसलिए उसको ब्रह्मलोक फल मिलेगा। ये अप्रतीक अधिकरण में तत्कृतो न्याय उसको कहते हैं। तत् माने जो जो, कृतो यानी जिस विषय को उपासना की है, जिस फल को ध्यान में रख करके उसको वो फल अवश्य मिलता है। इसलिए सगुण ब्रह्म उपासक ने साकार निर्गुण ब्रह्म उपासक की ने ब्रह्मलोक प्राप्ति और क्रम मोक्ष की भावना से उपासना की है, इसलिए सकाम निर्गुण उपासक को ब्रह्मलोक फल मिलेगा। ये अप्रतीक अधिकरण में तत्कृतो न्याय से भी बात स्पष्ट हो गई। उसमें ये सूत्र है। अप्रतीक आलंबनात् नैति बादरायण, इसका सार बता दिया अधिकरण का पूरे का। तो फिर प्रश्न होगा और एक श्रुति भी है, तम यथा यथा उपासते तदेव भवति। जो उपासक जिस भाव को लेकर उपासना करेगा उसको उस भाव की प्राप्ति होगी। अब ये सकाम निर्गुण उपासक ने ब्रह्मलोक की भावना से उपासना की है, इसलिए उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति अवश्य होगी। तो फिर प्रश्न होगा, देखो तरही सकामस्य तत्वज्ञानम कुतो जायते इति आशंक्य आह। ठीक है, वो हमने मान लिया, कहते हैं सकाम निर्गुण ब्रह्म उपासक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, ये बात हमने मान ली। तो सकाम निर्गुण ब्रह्म उपासक को तो जो है ये सकाम निर्गुण ब्रह्म उपासक को तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति बताई, किसके तत्वज्ञान कहां बताया है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति बताई है। तो फिर उसको तत्वज्ञान किस प्रकार से होगा वहां, तो ये 46वें श्लोक में देखो, निर्गुणोपास्ति सामर्थ्या तत्र तत्र तत्त्वमवेक्षते पुनरावर्ततेनायम् कल्पान्ते च विमुच्यते। देखो इसमें संधि विग्रह कर ले, निर्गुण उपास्ति सामर्थ्या तत्र, ये जो है उसमें अलग करे, निर्गुण उपास्ति सामर्थ्या तत्र तत्वम अवेक्षते पुनरावर्तते न अयम कल्पान्ते च विमुच्यते। कहते हैं कि निर्गुण उपास्ति सामर्थ्यात, निर्गुण उपासना के सामर्थ्य से, आगे सकाम लगा ले लीजिए, सकाम निर्गुण ब्रह्म उपासना के सामर्थ्य से तत्र, तत्र यानी ब्रह्मलोक में, तत्त्वम अवेक्षते, तत्त्वम यानी तत्व विज्ञान, उसको होगा तत्व विज्ञान, उसको ब्रह्मलोक में होगा, यानी ब्रह्मलोक में भी तत्व ज्ञान होगा। और पुनरावर्तते न अयम, अयम अयम यानी सकाम निर्गुण ब्रह्म उपासक न पुनरावर्तते, पुनः वो वापस नहीं आता है, और वहां उनको तत्वज्ञान होता है। ठीक है, तत्वज्ञान होगा और उससे क्या होगा, तो कहा कि कल्पान्ते च विमुच्यते, वहां तत्वज्ञान होगा और वो कल्प के अंत में वो मुक्त हो जाएगा, और उपासना के फल स्वरूप वो हिरण्यगर्भ भावापन्न हो गया है। क्या हो गया, हिरण्यगर्भ स्वरूप हो गया है, और सालोक्य मोक्ष नहीं हुआ उसको, सायुज्य और सारूप्य भाव को वो ब्रह्मलोक में प्राप्त हुआ है, इसलिए हिरण्यगर्भ के साथ ये भी मुक्त हो जाएगा। कब होगा, कल्प के अंत में होगा, वो कल्प का अंत, कल्प कहते हैं ब्रह्मा जी का ये जो वर्तमान दिन, उसको कहते हैं कल्प। तो कल्प जो है इस समय कौन सा कल्प चल रहा है पता है आप लोगों को, नहीं नहीं, श्वेत वाराह कल्प चल रहा, श्वेत वाराह कल्प, और श्वेत वाला कल्प एक कल्प का नाम है और ये 1000 चतुर्युग का होता सहस्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः। भगवान ने 8वें अध्याय में कहा कि 1000 चतुर्युग पर्यंत ब्रह्मा जी का अहर यानी दिन माना जाता है, कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिन, और उतनी ही लंबी ब्रह्मा जी की रात्रि रहती है। और ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसमें 14 मन्वंतर होते हैं, 14 मन्वंतर होते हैं, और एक मन्वंतर का जो दिनमान है वो 71 चतुर्युग का होता है। 71 चतुर्युग बीतते हैं तब एक मन्वंतर होता है। तो ऐसे 14 मन्वंतर का दिन, और इस समय ये श्वेत वाराह कल्प जो है चल रहा है ब्रह्मा जी का जो दिन, उसमें 6 मन्वंतर बीत गए। 71 चतुर्युग के 6 मन्वंतर बीत गए, ये 7वां वैवस्वत मन्वंतर चल रहा, 7वां वैवस्वत, और उसका 28वां चतुर्युग चल रहा, और 28वें चतुर्युग में सत्य त्रेता और द्वापर बीत गए और कलयुग चल रहा है। कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, उसके लगभग 5118 या 20 ऐसे जो है वो चल रहा है साल। अब ये कलयुग पूरा हो जाएगा तो 28वां चतुर्युग पूरा होगा, फिर 29वां चलेगा, ऐसे 71 चतुर्युग पूरा होगा तब ये वैवस्वत मन्वंतर पूरा हो जाएगा, 7वां, फिर 7 और रहेंगे, तब तक ब्रह्मा जी का ये दिन चलेगा, इतनी ब्रह्मा जी की आयु है। तो ब्रह्मा जी का जब ये कल्प पूरा होगा तब तक वो जो है ब्रह्मलोक में उसका वास होगा, और कल्प के अंत में वो मुक्त हो जाएगा। वो फिर केवल उपासना के फल से ब्रह्मलोक गया है वो तो अगले कल्प में वापस आएगा, किंतु ये नहीं आएगा। देखो इसके नहीं, एक कल्प तो वो मन्वंतर हुआ 71, 71 चतुर्युग मन्वंतर हुआ, एक मन्वंतर का जो है मान है 71 चतुर्युग, और ऐसे 14 चतुर्युग, 71 को आप 14 से गुना कर दीजिए तो वो जो है एक कल्प उसको कहेंगे, 1000 चतुर्युग हो जाएंगे वो। अच्छा, एक चतुर्युग कितने साल का होता है बता, मनुष्य के 43,20,000 वर्ष मनुष्य के बीतेंगे तब एक चतुर्युग होगा। 1000 को गुन लो, ब्रह्मा जी का दिन होगा वो, ये बात है। अभी तो ब्रह्मा जी के दिन की दो पहरी हो रही है ना, क्योंकि 7वां चल रहा है ना, तो मध्य हुआ कि नहीं, मध्यान्ह हो रहा है। तो अभी ऐसे संसार को समाप्त होने में बहुत देरी है, आजकल न जाने कैसे कैसे लोग कल्पना करते हैं। अब ये भी आश्चर्यमयी बात है, जो यथार्थ है उसको नहीं मानते और जो अयथार्थ है उसको चारों ओर से ऐसा जबरदस्त प्रचारित किया जाता है। अमुक का कैलेंडर खत्म हो रहा है, अमुक का ये खत्म हो रहा है, तो ऐसे जो है पागलपन चलता है। ऐसे संगठन भी कहते हैं, ऐसे कई एक संगठन भी है ऐसे जो उसके मुखिया भी ले भागू और फिर जो संगठन बन जाते हैं वो भी ऐसे ही होते, वो भी कहते हैं ये जो है अब समाप्त होने जा रहा है संसार, और जो हमारे संगठन की शरण लेगा वो तो बच जाएंगे और दूसरे मर जाएंगे, क्या बताओ। ऐसे भी है, मूर्खों की कोई कमी थोड़ी हुई, ऐसे संगठनों में जुड़ने वाले भी लाखों मिल जाते हैं, तो होता है। अब वो जो है वो संगठन पिछले 60 साल से बता रहा है कि 15 साल में प्रलय होना है। कितने ये पिछले उनका वो संगठन का इतिहास बस ये करीब 60-65 साल का ही है, वो जो बंटवारे के बाद उसका भारत में आगमन हुआ। तो वो संगठन पिछले इतने 65 साल से यही कह रहे हैं कि 15 साल में, पता नहीं उसके 15 साल कब खत्म होने हैं। 65 साल बीत गया ये कहते कहते उसके 15 साल ही खत्म नहीं हो रहे, कह रहे 15 ही साल में आप हमारे संगठन में जुड़ जाओ नहीं तो तुम मर जाओगे, हमारे संगठन में जुड़ोगे तो आप लोगों की रक्षा हो जाएगी प्रलय में भी, वो गारंटी लेते हैं बताओ। और लोग भी ऐसे मूर्ख है जुड़ते, देखो ये आगे तो ये जो है निर्गुण उपास्ति सामर्थ्यात्, निर्गुण उपासना का ये सामर्थ्य है कि वहां उसको तत्व ज्ञान होगा और पुनः वापस नहीं आएगा और कल्प के अंत में वो उसका मोक्ष हो जाएगा। अब ये तो पंचदश के श्लोक का हम लोगों ने अर्थ किया, इसमें व्याख्याकार उसमें श्रुति उपस्थापित कर रहे, देखो निर्गुणिति के बाद इमं मानवम आवर्तम न आवर्तते न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते इति ब्रह्मणा सहते सर्वे इत्यादि श्रुति स्मृति सद्भावात् न तस्य पुनः संसार प्राप्ति ही। ठीक है, कहा कि पूर्वार्ध की बात कर रहे हैं, वहां कहा कि नहीं तत्र तत्त्वम अवेक्षते, पंचदशीकार ने श्लोक के पूर्वार्ध में कहा कि निर्गुण उपासना के बल से तत्र यानी ब्रह्मलोक में उसको तत्व ज्ञान होगा, इसमें ये श्रुति वाक्य प्रमाण है, श्रुति और स्मृति वाक्य। श्रुति हो गई ये छांदोग्य के चतुर्थ अध्याय में इमं मानवम आवर्तम न आवर्तते, ये मानवम आवर्तम, मानवम आवर्तम यानी ये जो मनुष्य का जो आवर्तन है वो मानव का, उसमें वो वापस नहीं आएगा, किंतु अगले मानव आवर्तन में वो वापस आएगा। कौन? यदि वो केवल उपासना के फल से गया है वो तो, और यदि सकाम भाव से निर्गुण उपासना की है तो वो न स पुनरावर्तते, वो पुनर्वापस नहीं आएगा। दो बार का देखो, न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, उसकी पुनः आवृत्ति नहीं होगी, वो फिर वहीं से आगे वो मुक्त हो जाएगा। कैसे मुक्त होगा देखो, स्मृति वाक्य भी देख लो, ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे, ऐसा वाक्य है पूरा। वहां पर जो है ब्रह्मा जी के मुख से, ब्रह्मा जी के साथ वो मुक्त होगा। ब्रह्मा जी अभी बताएंगे ना हिरण्यगर्भ, उसके साथ वो ते सर्वे जो भी ये निर्गुण सकाम निर्गुण उपासना के बल से जो ब्रह्मलोक में गए हैं वो सर्वे मुक्त हो जाएंगे तत्व ज्ञान से, इत्यादि श्रुति और स्मृति के सद्भाव से। तो श्रुति हो गई इमं मानवम ये, और स्मृति हो गई ब्रह्मणा सहते सर्वे, ये स्मृति हो गई। तो श्रुतियों के सद्भाव से यानी इस फल को बताने वाली श्रुति विद्यमान है, इसलिए इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि न तस्य पुनः संसार प्राप्ति, उसको पुनः संसार की प्राप्ति नहीं हो सकती। किसको? सकाम निर्गुण उपासक को, सकाम निर्गुण उपासक को। तो फिर ठीक है, संसार प्राप्ति नहीं होगी तो उसका क्या होगा? तो कहा किंतु मुक्ति ही एव, किंतु उसकी मुक्ति यानी मोक्ष ही होगा। इति आह, श्लोक में पुनरावर्तते नायम कल्पांते च विमुच्यते। अयम न पुनरावर्तते, अयम यानी ये जो सकाम निर्गुण ब्रह्म उपासक न पुनः आवर्तते। तो क्या होगा, कब वो मुक्त होगा? तो कल्प के अंत में। ब्रह्मा जी का कल्प समाप्त तो होगा कि नहीं? तो उस समय जो है उसके अंत में ब्रह्मा जी के साथ ये भी मुक्त होगा। ब्रह्मा जी का जो ये शरीर है वो जीवन मुक्त दशा काल है उसका, उसका जीवन जो है वो अज्ञान आवृत नहीं है। और ये उसके साथ एकत्व भाव को प्राप्त हो गया, इसलिए ब्रह्मा जी के मोक्ष से इसका भी मोक्ष हो जाएगा। इसको क्रम मोक्ष कहते हैं, ये है क्रम मोक्ष। तो देखिए, आप कहेंगे कि ये भी तो अच्छा है क्रम मोक्ष। तो दो प्रकार का मोक्ष हुआ, एक तो सद्यो मोक्ष और ये क्रम मोक्ष। तो इसी मनुष्य शरीर में यदि भूमि तैयार है तो तत्त्वमसि महावाक्य का श्रवण होने पर अहम ब्रह्मास्मि ये बोध इसी मनुष्य शरीर में हो जाएगा तो सद्यो मोक्ष, ठीक। और यदि उपासना की है, जैसे यही सकाम निर्गुण ब्रह्म की उपासना, तो ब्रह्मलोक में जाकर के क्रम से मुक्त होगा। तो ये दो मार्ग है, दोनों में होगा जो ज्ञान तत्व का अनुभव एक समान ही होगा। तो फिर आप लोग को लगेगा कि ठीक है, ये वो यहां तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो ब्रह्मलोक में जाकर के मुक्त हो जाएंगे। लेकिन भगवान भाष्यकार कहते हैं कि ब्रह्मलोक की आशा नहीं रखनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? कहा है, देखो आप लोग को पता है कठोपनिषद के एक श्लोक में ये बात बताइए, छाया तपयो इव ब्रह्मलोके, एक ऐसा वाक्य है कठोपनिषद में, छाया तपयो इव ब्रह्मलोक। तो कहा कि छाया तपयो इव ब्रह्मलोक, ये जो श्रुति वाक्य है कि नहीं, उसमें ये कहा गया है कि ब्रह्मलोक में भी क्रम मोक्ष मिलता है। लेकिन भगवान भाष्यकार उस कठोपनिषद भाष्य में ये जो छाया तपियो इव ब्रह्मलोक इस श्लोक के भाष्य में ऐसा लिखते हैं कि ब्रह्मलोक की आशा नहीं करनी चाहिए। क्यों? सच दुष्प्राप ऐसा कहा, ब्रह्मलोक बहुत ही दुष्प्राप है। दुष्प्राप यानी मुश्किल से प्राप्त है, कठिनता से प्राप्त है। क्यों? अत्यंत विशिष्ट कर्म ज्ञान साध्यत्वात ऐसा कहा, उसके लिए अत्यंत विशिष्ट कर्म और ज्ञान यानी कर्म उपासना सहित कर्म ये चाहिए, तब जाकर के जो है वो साध्य है, प्राप्त होता है, ऐसे प्राप्त नहीं होता है। इसलिए वहां लिखा कि तस्माद आत्मदर्शनाय इहेव प्रयत्न कर्तव्य, इसलिए मनुष्य को उस विकल्प को छोड़ करके आत्मज्ञान के लिए यही इस मनुष्य शरीर में ही प्रयत्न करना चाहिए और निष्काम उपासना ही करनी चाहिए, सकाम नहीं। निर्गुण की उपासना भी करे तो वो निष्काम करे, ठीक है। इस जन्म में यदि तत्वज्ञान नहीं हुआ तो उसको पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा, वो सकाम को पुनः मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, उसको तो ब्रह्मलोक मिलेगा। ब्रह्मलोक में फिर उसको तत्वज्ञान होगा, किंतु मनुष्य शरीर जैसे गीता के वो छठे अध्याय में भी बताया है कि नहीं, तो वहां दो प्रकार के योग भ्रष्ट बताए भगवान ने कि एक तो वो जो जिसके मन में सूक्ष्म भोग की वासना है प्राचीन कर्म के प्राबल्य से और अल्पायु से साधना पूरी होने से पहले ही शरीर छूट गया, तो वो जो मन अंतर्गत जो सूक्ष्म भोग की वासना के फल स्वरूप वो जो मंद वैराग्य के कारण वो ब्रह्मलोक में जाएगा और फिर वहां शाश्वती समाह ये ब्रह्मा जी के कई एक संवत्सर तक वो वहां ब्रह्मलोक में रहेगा। और फिर शुचि नाम श्रीमताम गे है, महाराजा चक्रवर्ती के घर में उसका जन्म होगा और फिर पुनः वो साधना करेगा। और दूसरा जो तीव्र वैराग्यवान है, केवल अल्पायु के कारण ही शरीर छूट गया, तत्वज्ञान नहीं हो पाया था, तो वो ब्रह्मलोक में नहीं जाएगा। वो अथवा योगी नाम एवं कूले भवति धीमताम कहा था, वो योगी और धीमान यानी ब्रह्म विद्या से संपन्न जो जो अकिंचन ब्राह्मण है उसके घर में उसका जन्म होगा और वहां से तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदन। फिर वो अगले मनुष्य शरीर में वो साधना जो शेष है वो जारी रहेगा और मुक्त होगा। इसलिए आत्मदर्शन के लिए यही मनुष्य शरीर में ही प्रयत्न करना चाहिए, ब्रह्मलोक की आशा नहीं रखनी चाहिए। अब देखो आगे, इदानीं प्रणव उपासन प्रसंगाद बुद्धिस्थम तद्वैविध्यम दर्शयति। अब ये बात यहां चली वो प्रश्न उपनिषद वाली के, उसमें ओमकार की उपासना बताई थी, ठीक है कि नहीं? तो ओमकार की जो उपासना है वो दो प्रकार से की जाती है। प्रणव उपासना का प्रसंग चला तो पंचदशीकार कहते हैं कि इदानीं प्रणव उपासना प्रसंगात, प्रणव की उपासना का प्रसंग, तो वो बुद्धिस्थ जो तद्वैविध्यम दर्शयति, पंचदशीकार की बुद्धि में जो प्रणव की दो प्रकार की उपासना है जो उसकी बुद्धि में स्थित है, उस तद मने वही प्रणव उपासना का दैविध्य रूप वो 47वें श्लोक में दिखा रहे हैं। क्यों ये दिखाना पड़ गया? इसलिए कि अभी 44वें श्लोक में शैव्य प्रश्न के संदर्भ से कहा कि वहां जो ओंकार की उपासना है उसमें ब्रह्मलोक फल बताया है, तो अब यहां पर पंचदशीकार ने वो शैव्य प्रश्नस्थ जो प्रणव की उपासना को यहां प्रमाण रूप से उपस्थित किया, तो किस रूप से उपस्थित किया? प्रणव की उपासना यदि सकाम निर्गुण उपासना है तब ये जो है पंचदशीकार के इस बात के समर्थन में ये बंद बैठेगी, नहीं तो नहीं बैठते। ये जो है प्रमाण आपको ऐसा चाहिए जो आप प्रमाण रूप से जो चीज उपस्थित करते हैं ना, वो प्रसंग के अनुरूप होनी चाहिए कि नहीं? उन्होंने वो प्रसंग यहां पर क्यों ले आए? अपनी जो है सकाम निर्गुण उपासना का फल ब्रह्मलोक और अंत में मोक्ष है, ये बात का समर्थन करने के लिए लाए ना। 43वें श्लोक में क्या कहा देखो, निष्काम उपासना से मुक्ति ये तापनीय श्रुति में कहा, और सकाम के लिए ब्रह्मलोक ये शैव्य प्रश्न में कहा। तो शैव्य के प्रश्न में सकाम निर्गुण ब्रह्म उपासना का फल मोक्ष है ये होना चाहिए कि नहीं? तो पहले शैव्य प्रश्न जो है, शैव्य का जो प्रश्न है अथर्ववेदीय प्रश्न उपनिषद का 5वां प्रश्न है, उस समय पहले ये निश्चित हो जाना चाहिए कि वो सकाम निर्गुण ब्रह्म उपासना है। किंतु वहां पे आप जाओ उपनिषद के संदर्भ में देखो तो वहां तो ओमकार की उपासना है, सकाम निर्गुण ऐसा तो वहां नहीं है, ओमकार की उपासना है वहां तो। एकमात्रेण द्विमात्रेण त्रिमात्रेण ओम इति अनेनेव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित ऐसा है। जबकि वो जो है पंचदशीकार अपनी कौन सी बात को प्रूव करना चाहते हैं, सकाम निर्गुण ब्रह्म की उपासना से ब्रह्मलोक के द्वारा क्रम मोक्ष होता है इस बात के समर्थन में वो शैव्य प्रश्न ले आए। किंतु शैव्य प्रश्न में तो ओमकार की उपासना है, सगुण सकाम निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं है। ये प्रश्न जो है पंचदशीकार के मन में अभी खटक रहा है कि मैंने ये प्रमाण तो दिया है, किंतु वो प्रमाण में स्पष्टता करनी जरूरी है, नहीं तो कोई कह सकता है कि बात अपनी जो है सकाम निर्गुण ब्रह्म उपासना का फल ब्रह्मलोक और अंत में मोक्ष है। उसमें ये श्रुति तो तभी समर्थन कर सकती थी कि उसमें सकाम निर्गुण ब्रह्म उपासना कही गई हो तब, किंतु वहां पर ओमकार की उपासना है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का कोई शब्द प्रयोग नहीं है। इसलिए वो बुद्धिस्थम है, वो पंचदशीकार की बुद्धि में वो अंश है, उसको स्पष्ट करना चाहते, इसलिए कहा इदानीम प्रणव उपासन प्रसंगात बुद्धिस्थम तद्वैविध्यम दर्शयति। इसलिए पंचदशीकार स्पष्ट करते हुए कहते, देखो श्लोक का उच्चारण, प्रणवोपास्तयः प्रायो निर्गुणा एव वेदगाः क्वचित् सगुणताप्युक्ता प्रणवोपासनस्य हि। देखो इसमें कहते हैं, इसमें कोई व्याख्या नहीं है, श्लोक से ही अर्थ निकालना है। प्रणव उपास्तयः प्रायः निर्गुणा एव वेदगाः क्वचित् सगुणता अपि उक्ता प्रणव उपासनस्य हि। पंचदशीकार कहते हैं, देखो यद्यपि शैव्य के प्रश्न में प्रत्यक्ष तो ओमकार की उपासना का उल्लेख है, तो कहते हैं कि प्रणव उपास्तयः, प्रणव की जो उपासनाएं है वो प्रायः यानी अधिकांश निर्गुणा एव वेदगा, वेद में जहां पर प्रणव की उपासनाएं बताई गई है वो प्रायः निर्गुण ब्रह्म परक ही है कहते हैं। इसलिए शैव्य प्रश्न में भी जो प्रणव की उपासना है वो भी अधिकांश जो है निर्गुण उपासनाएं निर्गुण ब्रह्म परक है, तो शैव्य प्रश्न में जो उपासना है वो भी निर्गुण ब्रह्म परक ही है, निर्गुण ब्रह्म परक ही है। इसलिए हमने शैव्य प्रश्न को यहां पर उपस्थित किया तो वो उपासना प्रत्यक्ष रूप से ओमकार की है, किंतु ओमकार से निर्गुण ब्रह्म ही ग्रहण किया जाता है। जहां पर भी ओमकार की उपासना बताई गई है वो प्रायः निर्गुण ब्रह्म की उपासना ही है, इसलिए कोई यहां पर वो शंका न करे कि यहां तो प्रणव की उपासना है। अच्छा एक बात ये भी है कि वो शैव्य प्रश्न में जो ओमकार विषय उपासना है कि नहीं, वहां पर एक बात कही गई है कि यदि ओमकार की उपासना यदि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए करते हैं तो वो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होगी, और यदि कोई अन्य फल के लिए करते हैं तो फल की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि पर और अपर दोनों प्रकार की उपासना है। इसलिए वो तत्कृत न्याय लागू होगा, जिस फल को लेकर उपासना की गई है तद अनुरूप फल होगा। ये जो है वहां पर उसके प्रश्न में, उसमें पहले एकमात्र ब्रह्म, एकमात्र ओमकार, द्विमात्र ओमकार के फल बताए वहां। तो किसी को वो फल चाहिए तो एकमात्र ओमकार की उपासना करे, द्विमात्र उपासना का जो फल है वहां पर उल्लेख है तो वो द्विमात्र ओमकार की उपासना करे, और त्रिमात्र ओमकार की उपासना कर, ये क्रम मोक्ष है। जिस फल की आकांक्षा से उपासक उपासना करता है तो उसको तद अनुरूप फल मिलता है। अब यहां पर पंचदशीकार वहां पर वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना, सकुण ओमकार की सकाम निर्गुण ब्रह्म के रूप में उपासना करेगा तो ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक के अंत में मोक्ष फल जो है उसको मिलेगा। इसलिए बिल्कुल वो प्रश्न ये प्रसंग के अनुरूप ही है। ये यहां तक हो गया। अब ये जो उपासना वाला प्रसंग जो मुख्य है वो अभी अगले श्लोक तक 150वें श्लोक में ये प्रसंग पूरा हो रहा है, फिर इसका जो है वहां तक कल हम लोग कर लेंगे। ओम।